Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsemmilkom jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa nilqgħukom għal dan l-aħħar programm minn din is-sensiela Ani faqartu. Programm li matul il-ġimgħat li għaddew diskuta l-użu tal-Malti fuq sma' differenti. Dr. Briffa, tkellimna fuq ħafna varjetajiet. Il-letteratura titqies bħala varjetà? Iva, il-letteratura wkoll hija varjetà fi anfisha u importanti li nkunu nafu li mal-letteratura wkoll tidħol il-kritika li hija wkoll varjetà differenti mill-letteratura x'għandu terminoloġija wkoll għalija. Però aħna l-iktar li se nitkellmu fuq il-letteratura. L-letteratura hija l-ogħla mezz ta' espressjoni bil-lingwa għaliex hemm ħafna iktar tħaddim differenti differenti se ċertu punt minn dak kollu li tkellimna sissa. Right? Hija varjetà għaliex għandha terminoloġija speċjalizzata u teħtieġ ukoll kunċetti u metodi partikolari għaliha. Waħda mill-affarijiet li wieħed mal-ewwel jgħid meta jsemmi letteratura. Mal-ewwel tiġi f'moħħok id-differenza li hemm bejn il-proża u l-poeżija. Din l-ewwel ħaġa li tiġi bżonn. Issa, anke fil-proża, meta tajt proża, xi tfisser? Tista' tkun rumanz, tista' tkun novella, tista' tkun dram. Hawnhekk għandek il-varjetajiet. Meta tajt poeżija, s-sunett huwa differenti mis-saffika. Il-poeżija dik li ħafna forsi jafuha poeżija tradizzjonali hija differenti mill-poeżija tat-tieni nofs tas-seklu 20, ftehna. Hemm ħafna affarijiet x'wieħed ikun jaf, anke min jikteb. Issa, iva hija varjetà għaliha wkoll għaliex kif għandha għandha t-terminoloġija tagħha bħal meta bniedem li qed jistudja li nieħdu eżempju mix-xjenza. Bniedem li qed jistudja nagħmlu mod l-istrumenti tal-fiżika, irid ikun jaf id-differenza bejn alternatur, altimetru, amperometru, amplifikatur, anemometru, barometru, dawk kollha jfissru differenti. U trid tkun tafhom. Inkella min tista' sa tipprattika jew sa tikteb fuq dak is-suġġett b'mod tajjeb, mela anke fil-letteratura. Jekk jiena irrid nikteb fuq il-letteratura, irrid nkun naf id-differenza bejn forma u oħra. Imma iktar minn hekk ukoll, anke jekk jiena awtur irrid nikteb, jiġifieri il-letteratura, nagħmlu mod irrid nikteb poeżija. Alright? Irrid nkun naf suppost li irrid nkun naf id-differenza pereżempju bejn metafora u personifikazzjoni. U bejn onomatopea. Alright? U oqsma oħra fonoloġiċi bħalla l-literazzjoni, r-rima, il-metru, dawn huma affarijiet importanti. Għalhekk iva inqisuha wkoll bħala varjetà għaliha waħedha wkoll bħal ma hi varjetà lingwistika wkoll kif semmejt fl-eżempju tal-fiżika. Issa. Wara li għanna da kollu, però huwa importanti li aħna nifmu illi awtur illi jkun qed jikteb jaħdem bisħieħ, jaħdem ħafna, jiġifieri, biex dak illi hu jikkomponi ikollu sħuħija organika. Sħuħija nifmuha, titkun sħiħa. Jiġifieri tagħmel sens fi anfisha. Alright? U titkun organika, organika, ħajja dik is-sħuħija, mhux sfurzata, qed niftehmu, għaliex sħuħija organika hija fuqha jibbaża l-qofol, il-pedament, anzi, all right, ta' tifsira tiegħu qabel kienu jsejħulu l-messaġġ li jrid jagħti, ma mhux forse messaġġ, jista' jkun hemm tifsira, all right, dak li jrid iwassal. Temna? Issa, f'dan, meta wieħed joqgħod jħares daqsxejn lejn dan li qed ngħid jiena, lejn sħuħija organika, jinduna li hemm proċess sħiħ. U dan il-proċess fil-kidba jitlob ukoll reviżjoni. Reviżjoni ta' min qed jikteb. Issa infejha għaliex qed ngħidlek jiena, mela jekk jiena sa niġi biex nikteb poeżija, sa ngħaddi minn proċess ta' tħarbix, alright, ta' għażla, ta' tliem u nipprova nara li kollox joqgħod, ħalli jkun hemm dik is-sħuħija organika u mbagħad nibda nirrevedi. Issa, jien mbagħad bħala arrej dik ir-reviżjoni għandi bżonn wkoll. Ma nkunx naf milli ma proċess ikun għadda l-awtur, imma jiena għandi bżonn biex meta nibda naqra l-affarijiet nibda nifhimhom. Meta l-awtur jimxi mill-produzzjoni, mill-proċess tal-produzzjoni għal prodott finali, jien irid nibda mill-prodott finali għal proċess, qed nimxi blura tal-awtur, ftemna, għal proċess tal-kidba. Dana ifisser li jien irrid naraf dik is-sħuħija organika kif tidħol fl-intenzjoni tal-kidba li ikolli quddiemi. Element ieħor ta' dan il-fattur għaliex il-varjetà letterarja hija unika wkoll għaliex ebda xogħol mu bħal xogħol ieħor. U din hija ħaġa sinifikanti wkoll. Irridu nifhmuha bħalma rridu nifhmu x'inhi s-sħuħija organika. Hemm diversi affarijiet x'wieħed jgħid fuq dan u programm qasir bħal dan ma tantx tista' telabora, ġana ġifieri jista' waslek għal kors sħiħ biex tispjega il-proċess letterarju, proċess tal-kidba. Però ħalli nieħdu eżempju minn Dunkarm, eżempju ta' żewġ versi minn Dunkarm mis-sunet tiegħu il-bjuda. U nipprova nispjega daqsxejn fuq. Rajtek tkebbe bħal star tfajla ludija li kienet xebba u kella il-bina fida. Issa, hawnhekk interessanti għaliex l-ewwel net Dunkarm qed jitkellem ma' xi ħaġa astratta. Ambigwa. Bjuda. Mela inti tmur titkellem ma' kulur. Ġifieri kieku kellna noqogħdu nimxu mal-loġika il-barra mill-poeżija, ngħidu il-poeta miġnu qed jitkellem ma' kulur. Imma ara x-semmejtu, is-sħuħija organika. Bjuda. Meta qed tkellimha rajtek tkebbeb bħal star. Hawnhekk ma ħallihiex astratta, bjuda, ippersonifika. Anzi, l-ewwel, antropomorfizza ta' nifs ta' bniedem. Ara daqsxejn x'ħajjata. U allura tibda tagħmel sens xi bjuda qed jitkellem fuqha. Tfajla ludija. Hawnhekk qed jitkellem għall-Madonna. Mela lura iktar u iktar, ara qed jibda jimbena il-ħajt tat-tifsir tagħna. M'għadux astrat ħafna. Kull tifsira li qed jagħtina għalhekk hija organika qed tibni qed iżżid. Il-ħajja qed tikber, okej? Li kienet xebba u kellha l-bena l-bina fida. Il-bjuda mal-verġinità issa, mal-verġinità u twelit. Ara kif il-aħħom kollha. U f'dik il-kunċett, f'dak il-kunċett tal-isem, ta' bjuda, hemmhekk qisu għasar dan it-tifsir kollu, naturalment is-sunnet għandu iktar versi u għatwal, sewa, imma għandu dan it-tifsir kollu anka ta' domma tal-fidi u x'hekk il-verġinità tal-Madonna fih Huwa stilu x'hekk hawnhekk. Iva, u l-lingwa poetika qed tiġġeneraħ. Qed tiġġenera permess dal-istil qed tiġġenera dan it-tifsir kollu. Fuq dawk iż-żewġ versi kapaċi nistgħu niftħu ħafna għaliex qed nużaw il-metafora hawnhekk. Kapaċi niftħu ħafna fuq it-teknika tal-poeżija jew dak li jien semmejt l-istil. Mela dan huwa il-Malti letterarju. Il-Malti letterarju wkoll jiġifieri meta aħna rajna matul dawn il-programmi kif għadt inti fil-bidu rajna fuq ħafna oqsma differenti. Issa hawnhekk qed naraw il-letteratura kif tista' tinħadem. U jekk jiena semmejt li l-ewwel distinzjoni toħroġ bejn il-poeżija u l-proża, right? U inti semmejt l-istil, allura jista' jkollok l-istil poetiku u l-istil prozaiku tal-proza. Però aħna nafu wkoll li hemm xi ħaġa fin-nofs illi tiddobba mitnej li huma, dik li Victor Feneke sejħilha l-poe proza. Alright? Allura għandna l-istil tal-poe proza wkoll. Issa, meta aħna nħarsu però lejn l-istil poetiku, wieħed ukoll jara li hemm varjetajiet sħaħ. Per eżempju, il-ballata, l-elegija, l-epigram, l-epika, l-epitafju, l-ode, pastorali, is-salm, is-sunet. Dawn huma kollha differenti, ukoll għandhom it-teknika tagħhom. Mentri meta mmorru fuq l-istil tal-proża, mbagħad jien diġà għad insibu d-diviżjoni kollha tal-bejn id-dram, ir-rumanz, u novella. Però interessanti li anka f'dawn għandna ħafna termini li huma speċjalizzati. Per eżempju, f'wieħed mill-kotba tiegħi jien li għamilt fuq il-rumanz Malti, niġbor 42 terminu ta' rumanzi differenti. 42 terminu ta' rumanzi differenti. Iġifieri għandek il-rumanz psikoloġiku, il-rumanz autobiografiku, il-rumanz soċjali, il-rumanz gotiku, il-rumanz klassiku, hemm ħafna minnhom da. U dawn huma kollha termini differenti għaliex jirrikjedu, iridu, iġifieri, definizzjoni differenti. Dr. Briffa, ħa nafsu daqsxejn fuq il-poeżija lissa. X'inhu huma l-elementi li rridu nosservaw hawnhekk? Sewa, meta tidħol il-poeżija u anka forom oħrajn, ma kif qatt inti ħalli niffukaw daqsxejn fuq il-poeżija, irridu nażlu, irridu nifhmu li l-lingwa fil-poeżija għandha l-aspett li hu standard, li hu ħansejjaħlu awtomatiku. Alright? Fis-sens illi dana nużawh dejjem. Nużawh. Per eżempju, bħalissa, jiena u inti qed inħadmu r-regoli tal-Malti, right? U fejn għandek kelma fil-femminil, l-aġġettiv tagħha jew il-verb tagħha qed ikun fil-femminil li jaqbel magħha. Il-poeżija qed tibqa' tużhom dawn. Dar tensejjaħlu jiena l-qafas awtomatiku tal-lingwa dan joħroġ biex aħna nafu sew il-lingwa. Però mbagħad għandu il-lingwa poetika. Il-lingwa poetika x'inhi? Din qed tinqasam f'żewġ aspetti. Dik li hija parti mill-konvenzjoni tal-poeżija. Alright? Dik li ħalli nsejħilha l-liċenzja rutina tal-poeżija. Alright? Per eżempju, meta aħna ngħidu il-vokattiv, meta għandek dik l-indirizz inti kif għadna fil-poeżija ta' Dun Karm. Sewa, met inti jgħat tkellem il-ġaħat ta' stratta, astrat, din hija parti mill-licenzja poetika, imma licenzja illi tippermettih il-poezija. Nitkellmu fuq poetic license, għawek. Eżatt, eżatt, il-licenzja poetika, all right? Ġifiri, biex niftehmu jien, kieku kelli nikteb artiklu għal fuq il-gazzetta, il-lum, mussa ngħid ja Baħar. Għaliex qed tagħmel daqshekk mal-temp illum. Jitqubija. Imma jekk nikteb poeżija fuq dan is-sens, alright, mela hemmhekk għandi l-liċenzja jiena. Din hija liċenzja tal-poeżija. Parti minn din il-liċenzja wkoll hija dik il-liċenzja kreattiva. illi joħloq jiġġenera it-tifsir illi jrid u il-poeta. U dan huwa importanti għaliex jista joħloq kemm irid konċetti. Issa hawnhekk forsi l-aħjar eżempju li nista' nieħu huwa l-isem ta' din is-sensiela. Għani faqartu li jiena ħadtu mill kif spjegajna fil-bidu mill-poezija ta' Anastasio Kuxkieri il-Sim Pajjiżi u jekk tippermettili ħana naqra l-ewwel biċċa fejn hemm din il-parti. Dina tibda hekk il-Sim Pajjiżi ta' Anastasio Kuxkieri. Fost l-ilsna kollha ja l-Sim Pajjiżi. Isbaħu bħalek jien ma narax. Ruħi mingħajrek bħal fom minn bikkem li jrid jitkellem u ma jistax. Għani faqartek, għax itkellmu, għani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma' qalbi, taqbel ma' l-ħsieb. Bik fuq xuftejja għal-mew ta' t-nara ta' d-dinja l-oħra tiftaħ li l-bib u l-poeżija tibqa' sejjerek. Issa, għaw, jiena dina u koll ippruvajt nieħu parti minn din il-licenzja poetika għal-programm u għani faqartek is-sellifta minant Patrick Kuxkieri, Anastasio Kuxkieri, u għamilta għani faqartu. Jiena minn flok għamiltu fit-tieni persuna, għamiltu fit-tielet persuna, għaliex qed nitkellmu b'mod ġenerali. U allura b'din il-bidla, l-isem tal-programm ukoll ġi poetiku, u allura kull ħaġa li għadda daħħalnieh fl-isfera tal-letteratura. Però bniedem irid jimxi ukoll għaliex ħankompli nikkummenta fuq ta' Anastasio Kuxkieri għaliex mbagħad daka jidħol fi ħdan ukoll it-titlu ta' dan il-programm. Sewa, għani faqartek inti sinjur fil-faqar tiegħek. Sewa, jew inkella kif uża hawnhekk fil-faqra tiegħek. Faqra Alright, hija kelma ma tantx tintuża llum, però teżisti u teżisti anke fid-dizzjonarji tal-lum f'temna. U qed tiġġenera l-ewwel net il-bixra antitetika illi hemm. Kif jista' jkun bniedem ikun għani u mbagħad għandu l-faqar? Mela hawnhekk sa jħasbek qed jimpenjak ara l-lingwa poetika meta tidħol il-kreativita kemm iktar timbuttak lilek biex inti tipprova tifhem daqsxejn aħjar. It-titlu għandu ċertu sfida wkoll. Ħafna. It-titlu ta' xiex tas-sensiela. Tas-sensiela, eħe. Għax qiegħed l-ewwel net meħud mill-letteratura kif ingħidu. U t-tieni net qed jurina. U dik l-isfida silejn li qed tgħid inti huwa iktar biex inigges lil min jgħid li l-Malti m'għandniex biżejjed biex nindew biħallhom u veru xejn aħna l-programm wera li iva tina li trid u nispjegaw ruħna bih bil-Malti. Hemm ħafna oqsma li jispjegom. Ftehna? Jiġifieri dana huwa importanti li wieħed jifhimhom. Issa, meta immorru wkoll għal forse naqbżu fuq poeta ieħor, ħalli nerġgħu mmorru għal Dun Karm, u darba nieħdu silta mill-monument ta' Dun Karm. Ħalli naraw daqsxejn kif iħaddem ukoll Dun Karm din il-lingwa poetika mal-qasam awtomatiku biex juri dan l-istil poetiku kif qed joħroġ. Ħanisimgħu s-silta. Dik l-imħabba sabiħa qawwija li rrid fl-art tal-ħażen iġġib li tellatek mal-għolja tan-niket li samritek fuq leħrex salib. Sewa, hawnhekk fost l-affarijiet li huma komuni fil-lingwa, sewa dak li jiena qed insemmi l-qafas awtomatiku, alright, tal-lingwa, insibu xi wħud minnhom diġà semmejthom jiena, il-qbil tal-ġens bejn l-aġġettiv u n-nom l-imħabba sabiħa, mhux l-imħabba sabiħ. Għax ma jaqblux. Din hija standard. Il-poeta ma jistax jiksru da. Il-licenzja poetika tista' tgħidlu li kultant jista' jikser xi ħaġa minn dawn. Imma jkun hemm skop. Ftehna? Hawnhekk dun karm ma jekseromx dawn l-affarijiet. Il-qbil tal-ġens bejn l-element demonstrativ u n-nom, dik l-imħabba, mhux dak, qed nibqgħu dejjem l-istess. Sewa, l-assimilazzjoni tal-artiklu, it-twaħħid tal-pronomi memużin, l-istruttura morfoloġika tas-superlattiv, ecc. U hemm ħafna oħrajn. Però il-liċenzja poetika wkoll f'dak li huwa il-liċenzja rutina, alright? Ġifieri dak li s-soltu issibhom fil-poeżija, insibu affarijiet bħal l-iperbato, ġifieri iċ-ċaqliq ta' elementi sintattiċi mill-ordni normali tagħhom, infatti jgħid ritt fl-art tal-ħażen iġġib. Normalment tajt ritt iġġib fl-art tal-ħażen. Il-poeta għandu dik id-dritt, jew kellha dak il-permess, il-permess li jaqleb ħaġa minn oħra. Mbagħad għandu l-affarijiet bħal metru, sewa hawnhekk qed jintuża l-vers tal-10, għandna l-iskema tar-rima A, B, C, B. Għandek l-istanza, għandek il-vers strong u l-vers pjan. U dawn iħaddimhom il-poeta wkoll għax huwa artist. Hemm is-sens estetiku fih. Ġifieri jrid jagħti każ ukoll. Din hija parti mill-kreatività tal-poeta. Ma interessanti wkoll biex inkomplu nispjegaw daqsxejn il-fattur ta' kreatività. Qabel ma ngħaddu għal xi ħaġa oħra, alright? Nipprova nispjega daqsxejn. Il-qawwa sewwa din l-imħabba li tellatek mal-għolja tan-niket jgħidilna li samritek fuq l-ħreġ salib. Mela l-ewwel hija l-imħabba li tellatu u t-tieni l-imħabba li samritu. Issa aħna normalment ngħidu kif konna qed nitkellmu l-għolja tas-salib. Imma dunkar mfirida din dak li kien li aħna mdorrijin bih l-għolja tas-salib għal l-għolja tan-niket li samritek fuq l-ħreġ salib. Firida bi-struttura itwal. U anka hija l-imħabba li s-sammar, senti meta s-sammar il-xi ħadd, ġerment, għax ma tkunx tħobbu. U ma tissamru fuq salib. Imma hija l-imħabba li s-sammar. Mela l-imħabba mhux għax tobodu, mela t-tismir mhux tal-mibeda, it-tismir tal-imħabba. Qed tara kif jiġġenera s-sħuħija organika jibda miexi l-ħsieb. Ok? Induru forsi jissal proza letterarja li x-fadlinna l-aħħar ftit minuti, Dr. Briffa. Kif se nittrattaw il-proza? Issa, il-proza u koll għanda l-istil tagħha u ħafna xitajt fuq il-proza, bħalma hemm ħafna xitajt fuq il-poezija. U jekk aħna nibdew nieħdu ċerti indikazzjonijiet ta' l-affarijiet kif inhuma, naraw illi kull proza, kull silta ta' proza li tinkiteb, tipprova dejjem fil-letteratura set ngħid, però dan li se ngħid jista' japplika wkoll anke għal varjetajiet l-oħra, right? Tipprova timxi ma' ċerti kriterji. Per eżempju, il-proza li tinkiteb irid ikollha it-tema tagħha, it-tema il-wiesa. Ġifieri, xin il-kategorija tematika? U din il-kategorija tematika toħroġ mix-xejra tax-xogħol li jkollok. Jekk pereżempju aħna ngħidu ir-rumanz is-saħħar falzun tal-Evanzin. Sewa, hawnhekk it-tema kategorika, il-kategorija tematika sewa hija ta' aspetti storiċi. Imma jekk aħna mbagħad nieħdu l-kol ta' nisel wieħed ta' Rena Balzan, hawnhekk il-kategorija tematika hija tal-psikoloġija għaliex huma rumanzi differenti. Niftehmu mela hawn diġà għandna dak l-aspett li joħroġ id-differenza bejn ħaġa oħra. U l-proża tittagħti każhom dawn ftehna għaliex titqabbel u mbagħad titqabbel ħafna affarijiet fosthom titqabbel il-konnotazzjonijiet, l-allokazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet, il-simbolizmi, eccetera. U dan iwassal għal punt ieħor, meta aħna ngħidu x'inhu l-livell semantiku tal-proża li inti tkun qed titkellem fuq. Jista' jkollok livell semantiku għoli ħafna, issa nispjega minn hawn ftit ieħor, jew kellha jista' jkun livell baxx. Pereżempju, jekk jiena ngħid is-sur Mast tbissem, kemm kemm. Hawnhekk il-livell semantiku ta' din is-sentenza huwa baxx, għaliex? Għax is-sur Mast tifisser, is-sur Mast tbissem, isfisser tbissem u kemm kemm, kulħadd qed jifhem. Imma, jekk imbagħad immur fuq ir-rumanz ta' Oliver Friġieri l-Stramp u nieħu silta minnu u din is-silta hija il-kolonna sewda dbismet. Kemm kemm? Il-kolonna sewda dbismet. Kemm kemm? Deskrizzjoni differenti. Issa hawnhekk tefa' ħafna ħafna tifsir, assoċjazzjonijiet, eċċetera, fuq dik is-sentenza. Ma xi tfisser? Il-kolonna sewda, hawnhekk għandna sitwazzjoni, għax din qiegħda meħuda mill-Stramp, meta il-karattru mar dieħel fis-seminarju għall-ewwel darba u jara l-rettur hemmhekk wieqaf, u dan x'inhi l-ewwel impressjoni dan il-karattru kolonna sewda bis-suttana, eċċetera. Fint hawnhekk għandek allura livell semantiku għoli ħafna iktar minn kif għattu jiena is-sur Mast tbissem, kolonna sewda hija ħafna iktar iċċarġata biex ngħidu hekk b'tifsir addizzjonali għal dik is-sentenza. Dan huwa ftit mill-affarijiet li wieħed jista' jgħid fuq il-proża letterarja. Però il-punt huwa li l-letteratura iva hija varjetà għalija waħda wkoll. Żgur li kienet tfadallek ħafna aktar xi tgħidilna, però sfortunatament hemmhekk skadinna l-ħin, aħna llum temmejna dan l-aħħar programm mis-sensila tagħna għani. Faqartu nirringrazzjawkom li kontu magħna, nirringrazzjaw ukoll il-Dr. Charles Briffa li kien magħna għal dawn l-aħħar 17 il-ġimgħa. Għalhekk grazzi li kontu magħna minn Campus FM, jiena Silejn flimkien ma' Dr. Briffa. Insemmilkom.